Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kitap nedir, ne işe yarar ve takımlar nasıl oluşturulur bundan bahsedeceğim. Kitap, Git versiyonu ile entegre olmuş bir depolama alanıdır. Git projelerimizi uzak bilgisayarlarda saklayıp yönetebileceğimiz bir yerdir. Yazılım konusunda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için kitap oldukça faydalı bir alandır. Şimdi kitapta account işlemleri nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Google'a kitap yazdığımız zaman kendi resmi sayfasına ulaşabiliyoruz. Karşımıza çıkan ilk linke tıkladığımızda sayfaya erişeceğiz. GitHub'ın resmi sayfası bu şekildedir arkadaşlar. Sağ üst köşede Sync Inc. ve Sync Up seçenekleri bulunmaktadır. Sync Up seçeneğine tıkladığımız zaman üyeliğimizi gerçekleştireceğiz. Bu sayfada karşımıza kullanıcı adı ve e-mail adresimiz yazılması isteniyor. Aynı şekilde pasaportumuz da. Kurallara uygun bir şekilde yazıp üyeliğimizi tamamlamış olacağız. Evet, GitHub hesabımız oluşturuldu. Benim GitHub hesabım öncesinden olduğu için e-mail doğrulama hesabını şu an karşıma çıkmadı. Ama siz yaptığınız zaman e-mailinize bir onaylama mesajı gelecek. Ona tıkladıktan sonra devam edeceksiniz. Önceden oluşturduğum hesabımla giriş yapabiliyorum. Karşıma gelen sayfa GitHub'ın ana sayfasıdır. Burada takımlarımı görebiliyorum. Etkileşim içinde bulunduğum alanları görebiliyorum veya depolama alanı oluşturmak istediğim butonları görebiliyorum. Örneğin grubuma tıklıyorum. Grubumda var olan arkadaşlarımı görmek için seçeneğime tıklayıp grubumda kimlerin olduğunu görebiliyorum veya grubuma insan eklemek istediğim zaman buradan kişi ekleyebiliyorum. Takım oluşturmayı artı işaretinden new team olarak açabiliyorum. Burada grup ismimi veya konumu belirleyip grubumu kolay bir şekilde oluşturabiliyorum. Örneğin deneme grubumu oluşturdum. Üye eklemek istediğim zaman üyenin ismini, kullanıcı ismini yazarak aratıyorum ve bulduğum şekilde karşıma çıkıyor. Üyemizi de ekledikten sonra grubumuz oluşmaktadır. Profil işlemlerimi yapabiliyorum. Sağ üst köşeden tıklayıp profilime girip resmimi veya diğer kişisel bilgilerimi düzenleyebiliyorum. Aynı şekilde oluşturduğum grupları da bu sekmeden görebilmekteyim. Beni takip eden veya takip isteği göndermek isteyen insanları profilim ayarlarından görebiliyorum. Kişi eklemek istediğim zaman arama çubuğunda kullanıcı ismini yazıp kullanıcıyı gördükten sonra follow edebiliyorum, yani takip edebiliyorum. Aynı zamanda bir depolama alanı olduğu için GitHub nasıl repository oluşturulur da incelememiz gerekmektedir. Ana sayfadan new repository veya artı işaretinden yapabiliyoruz. Uygun bilgileri girdikten sonra gerçekleştirmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.